Allah Teala niçin yemin ediyor? İnsanlar inandırmak için yemin ederler. Yani haşa, Allah'ın böyle bir şey ihtiyacı mı var? Cenab-ı Hak neden yemin eder? Dedim ki mesela işte vadduha ve'l-leyli izâ secâ ve'ş-şemsi okudu. Sonra dedi ki vel-âdiyâti dabha. Mesela dedi hocam, ne kadar ilginç. Allah Teala ata yemin ediyor. Ne alakası var yani? Kur'an niçin ata yemin etsin? Allah kelamı ata yemin etsin. Yani sonra biz bunlara ayet diyelim. Dedim ki Cenab-ı Hak yemin ediyor ki sen gözünü aç. Bak, ateistlere kaymışsın. Sünneti reddedenlerle yola çıktın. Şimdi ateistlerle yola devam ediyorsun. Yemin ediyor ki sana gözünü aç diyor. Şimdi senin tenkit ettiğin sureyi baksana. Onun anlamını vereyim bir gör. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحَا. Kur'an-ı Hakim buyuruyor ki nefes nefese koşan atlara yemin olsun. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا. Koşarken ayağını taşa vurup oradan ateş çıkaran o atlara yemin olsun. فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا. فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحَا. Sabah vakti düşmana saldıran o atlara, akın yapan atlara yemin olsun. فَاَثَرُنَ بِهِ نَقْعَا. Onlar geri durmuyorlar, sahiplerini bırakmıyorlar, ortalığı toz duman ediyorlar. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعَا. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعَا. Düşman safını yarıyorlar, yaran atlara yemin olsun. Kur'an-ı Kerim Araplara diyor ki atınız var, ata yem veriyorsunuz, ata su veriyorsunuz, sonra savaş vakti atın üzerine biniyorsunuz, gidiyorsunuz sabaha kadar, karşıdan düşman birliğinden oklar geliyor. At sizi bırakmıyor, oklar ata isabet ediyor. O ateş çıkara çıkara, ortalığı toz duman yapa yapa at yürümeye devam ediyor. Düşman saflarını yarıyor. At düşüyor, ölüyor ama kendisine yem veren, su veren sahibine ihanet etmiyor. Şimdi yemin cümlesinin cevabını getiriyor. İnnel insane li rabbihi lekenud. Muhakkak ki insan Allah'a karşı ne kadar nankördür. Onun nankörlüğünü tarif edemezsiniz. Diyor ki ey Araplar, ey insanlar, atınız var, yem verdiniz, su verdiniz, ölüme sizinle koşar at, bırakıp kaçmaz at, ölür sizinle at. Peki ya seni yoktan var eden, bu kadar nimet veren Allah'ı bırakıp da nereye gidiyorsun? Ata bakmıyor musun? وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحَا. Ata yemin ediyor, gözünü aç diyor. Döndüm dedim ki anladın mı şimdi Rabbim neden ata yemin ediyor?